Alfabet zdrowej skóry. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Dzień dobry. Środa, 23 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Kolejni amerykańscy żołnierze w Polsce do bazy w Świdwinie przylecieli spadochroniarze. Lepszego gwaranta, jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, niż Stany Zjednoczone, Polska nie będzie miała. W serwisie Trójki za chwilę także o sytuacji na Ukrainie. Separatyści chcą pytać w referendum o poparcie dla niepodległości Republiki Donieckiej. Rosja zamknęła już granicę dla polskiego mięsa. Teraz straszy embargiem na warzywa i owoce. 150 amerykańskich żołnierzy z brygady spadochroniarzy właśnie wylądowało w Świdwinie. Wezmą udział w pierwszej z serii ćwiczeń, które odbędą się w Polsce, ale także w trzech krajach bałtyckich. W sumie to będzie około 600 amerykańskich wojskowych. Kilka dni temu New York Times pisał, że chodzi o uspokojenie wschodnioeuropejskich członków NATO w związku z działaniami Rosji na Ukrainie i przy jej granicach. Premier Donald Tusk z obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju jest zadowolony. Ta kompania, która będzie jedną z naszych brygad, współpracowała w czasie ćwiczeń na poligonie w Drawsku. Ona w każdej chwili, w zależności od potrzeb, będzie mogła być zwiększona do wymiaru brygady, a ćwiczenia czy obecność amerykańskich żołnierzy to nie będzie krótki termin czy krótki czas. Zakładamy, że w razie potrzeby i w ramach tej coraz bardziej intensywnej współpracy ta obecność będzie się zwiększała. A w czwartek sekretarz obrony USA Chuck Hagel ogłosił, że myśliwce F-16 zostaną w Polsce do końca roku. W bazie w Łasku jest też 200 amerykańskich wojskowych. W związku z kryzysem na Ukrainie USA i Polska jeszcze zwiększą współpracę wojskową. I teraz mamy informację z Doniecka. Tamtejsi zwolennicy przyłączenia do Rosji o autonomii nawet nie mają zamiaru rozmawiać. No, separatyści właśnie ogłosili, jakie pytanie padnie w referendum, które chcą zorganizować 11 maja. Szczegóły zna nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Separatyści chcą się zapytać mieszkańców obwodu donieckiego, czy popierają deklarację niepodległości Republiki Donieckiej. Nie chcą już rozmawiać na temat decentralizacji władzy czy federalizacji. Chcą za to połączyć się z innymi samozwańczymi republikami, Ługańską i Odeską. Tymczasem mer Doniecka Oleksandr Łukjanczenko uważa, że referendum powinno się odbyć 25 maja w czasie wyborów prezydenckich. Mieszkańcy obwodu powinni odpowiedzieć na pytanie, jaki status mają mieć ich obwód i język rosyjski. Jednocześnie władze Doniecka podkreślają, że nie będą pomagać separatystom w organizacji ich referendum, ponieważ jest ono niezgodne z prawem. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Rosja straszy embargiem na polskie warzywa i owoce. Według rosyjskich mediów tamtejsze służby sanitarne mają zastrzeżenia do jakości polskich produktów. Oficjalnie dopatrzyli się przekroczeń norm zawartości pestycydów i azotanów. Polscy sadownicy oczywiście odrzucają te zarzuty, a minister rolnictwa twierdzi, że nie dostał nawet w tej sprawie żadnego pisma od Rosjan. Jeśli Rosjanie zdecydowaliby się na wprowadzenie embarga na polskie owoce i warzywa, byłby to niezwykle celny i bolesny cios dla naszych sadowników. Nasi producenci chociażby jabłek sprzedają najwięcej właśnie do Rosji. Nic więc dziwnego, że na sam dźwięk słowa embargo minister rolnictwa Marek Sawicki reaguje bardzo nerwowo. Trzeba było od razu zapytać, czy wojna pomiędzy Polską a Rosją już jest wypowiedziana, czy nie. Ja uprzejmie informuję, minister rolnictwa Polski Rosji wojny nie wypowiedział. Jednak szef Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski nie ma wątpliwości. Rosjanie wykorzystują groźbę embarga w rozgrywce politycznej. Dodaje, że rosyjscy konsumenci lubią polskie jabłka. I biznes rosyjski, który przecież niemałe ilości tych jabłek kupuje w Polsce, również twierdzi, że robi na nich doskonałe pieniądze, więc jedni i drudzy nie chcieliby, aby administracja przeszkadzała im w tym i można by ich dosłownie zacytować. Niech nam politycy nie przeszkadzają w robieniu dobrych pieniędzy. A chodzi o ponad miliard euro rocznie, bo tyle wart jest polski eksport owoców i warzyw do Rosji. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Naukowcy najczęściej ostrzegają przed ich szkodliwością, tym razem informacje są pozytywne. Telefony komórkowe sprzyjają walce z analfabetyzmem, wynika z badania UNESCO. Eksperci przekonują, że komórki pozytywnie wpływają na rozwój umiejętności czytania i pisania, szczególnie tam, gdzie jest problem z dostępem do książek. UNESCO szacuje, że na świecie jest ponad 700 milionów analfabetów, a większość mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej nie ma nawet jednej książki. I właśnie dzięki komórkom wiele z tych osób ma szansę na kontakt z tekstem pisanym, bo książki mogą czytać na wyświetlaczach telefonów. Co więcej, osoby, które zaczęły czytać w ten sposób, w przeszłości częściej sięgały po tekst drukowany.

Czy znamy się na winach? Pytanie retoryczne postawimy za kwadrans. W niedzielę w Watykanie kanonizacja Jana Pawła II. Polacy jadą do Rzymu samochodami, autokarami i na rowerach. Każdy ma jakąś intencję. Każdy w jakiejś sprawie tutaj przyjechał. Postanowiłem podziękować Panu Bogu za to, że takiego dał nam człowieka, a Jemu za święte słowa. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicza tej ziemi. Relacja z Watykanu za pół godziny. Za godzinę relacja Tomasza Gorazdowskiego, który w podróży z północy na południe Ameryki zatrzymał się w Gwatemali, gdzie m.in. przygotowywał koktajl bananowy w maszynie, która jest połączeniem roweru z mikserem. Trochę zębatka przeskakuje, ale jak słychać, blender się kręci, zaraz z kostek lodu będzie pulpa i będziemy mogli się pożywić. I tak Tomasz Gorazdowski wypedałował sobie koktajl bananowy. Relacja za godzinę, dziś połączona z konkursem. Skoro o nowych technologiach mowa, szykuje się prawdziwa rewolucja w wytwarzaniu prądu ze słońca. Wszystko ze sprawą perowskitów, minerałów, które śmiało mogą zastąpić drogi krzem. Spełni się coś, co było opisane w Matrixie, z tym, że tam człowiek był baterią i zamknięty w jakimś pomieszczeniu zniewolony, a tutaj jak najbardziej bylibyśmy świadomi tego, że jesteśmy tą baterią. O perowskitach opowiemy w trzeciej godzinie audycji. Smog nie tylko wawelski, to dzisiejszy reportaż. Otwierasz okno, żeby wywietrzyć przed snem i czujesz nagle, jak pokój wypełnia się takim charakterystycznym zapachem węglowego pyłu, miału, sadzy i już wiesz, że się zaczęło. Co dwa dni ścierasz z parapetu taką czarną, węglową powłokę. Potem się idzie do przedszkola i widzimy ogłoszenie. Bardzo prosimy, żeby nie wyprowadzać dzieci na dwór, tylko żeby szły prosto z przedszkola do domu. Smog nie tylko wawelski. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Po informacjach z serwisu aż sprawdziłem w internecie, jak wyglądają smardze. Na zdjęciach prezentują się rzeczywiście imponująco. Nigdy takiego grzyba w lesie nie widziałem. No ale co z tego? Są nawet przepisy w internecie, kulinarne przepisy na smardze. Ale ani tego nie można zrywać, ani tego nie można kupić, ani tego nie można przywieźć z zagranicy. Wniosek, nie można tego w Polsce zjeść. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71335 w każdej sprawie. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki i na początek piosenka dnia, grupa Arcade Fire, We Exist. Ja tylko chciałem powiedzieć, że kabaret Ani Mrumru kiedyś lansował Smardzę w swoim sketchu o królu i o wieśniaku. No generalnie tam Smardzę chodził, zbierał. No i trochę szkoda, że się dowiedziałem dzisiaj, że nie wolno ich zbierać i jeść, bo już wtedy można było się przekonać, że na pewno są apetyczne. I jeść można. Nie można zbierać, kupować, sprzedawać, ani przywozić z zagranicy. Nawet z własnego ogródka smardze są pod ochroną i zrywać ich nie wolno. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 3 lata przygotowań i dziś moment prawdy. Gimnazjaliści rozpoczęli, niczym studenci, sesję egzaminacyjną. Dziś część humanistyczna, wiedza o społeczeństwie z historią, a po krótkiej przerwie język polski. W studiu jest Magdalena Karczewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiałaś z gimnazjalistami i ich nauczycielami. Tak, i postanowiłam te obserwacje ubrać w pewnego rodzaju test. Bo przecież egzamin gimnazjalny to także w dużej części test wyboru. Polecenie brzmi: spośród podanych poniżej odpowiedzi wybierz tę najbliższą rzeczywistości. Pytanie pierwsze. Kto się bardziej denerwował przed egzaminem? Odpowiedź A. Rodzice. Odpowiedź B. Nauczyciele. Odpowiedź C. Dyrektor szkoły. A może sami gimnazjaliści? Bardzo się denerwuję, jest duży stres tym, że nie wiem, słabo mój pójdzie, jakie będą pytania. Tata, nie wiem, czy w ogóle wie, że mam egzamin, a mama na pewno się stresowała, ale ja w ogóle podeszłam do tego zupełnie na luzie, bez stresu. Maria Poślad. No denerwowałam się, bo uczę historii. Oczywiście, że ją denerwowałam. Paweł Jaworski, dyrektor gimnazjum nr 20. Nie, ja nie mam stresu egzaminacyjnego, no bo człowiek ma takie przeświadczenie jednak, że jeśli wymaga, naucza, to dobrze naucza i nie ma takiego stresu. Pytanie drugie. Giełdę tematów znamy przede wszystkim z matury, ale i przed dzisiejszym egzaminem z historii były pewne typy. Pytanie brzmi, który okazał się trafny. Czy typ A, nauczycielki historii w warszawskim gimnazjum nr 20 Marii Poślad? Na pewno na pierwszą wojnę stawiałam, bo to równa rocznica, więc wojnę przypominałam, zrobiłam specjalne powtórzenie. Czy typ B, jej uczennicy? Znaczy w sumie praktycznie się nie uczyłam, więc spodziewałam się wszystkiego. A może typ C, dyrektora gimnazjum Pawła Jaworskiego, także historyka? Tematyka jest bardzo rozległa i zazwyczaj zazębia się o kilka takich aspektów, jeśli chodzi o epoki. Więc nie ma jednego typu, to nie jest matura. Okazało się jednak, że nauczycielka miała nosa. Była pierwsza wojna jak najbardziej. No i cały przegląd. Od starożytności, przez Piastów, Jagiellonów, XVII wiek. Pytanie trzecie. Egzamin z historii był A. łatwy, B. trudny, jak myślisz? Co powiedziała młodzież? A. łatwy. A. łatwy, posłuchajmy. Historia, no to tak jak zwykle. W sensie okej. Okay. Spodziewałam się czegoś trudniejszego, ale było w miarę okej. Okay. Trochę było też trudnych rzeczy, zaskakujących. Ciężkie było, no może gdybym się pouczył. Były zadania, o których w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo powiem szczerze, historia nie należy do moich ulubionych przedmiotów, ale myślę, że dałam radę, że będzie dobrze. Pytanie czwarte. Drugi dzisiejszy egzamin to test z języka polskiego, ale zanim uczniowie otrzymali do rąk arkusze, wraz z nauczycielem próbowali przewidzieć tematy. Oto typ nauczyciela Norberta Fulko. Ja mam nadzieję, że będą takie podstawowe lektury jak Dziady, część druga, Kamienie na szaniec. No mam nadzieję, że coś się pojawi też z Krzyżaków. Młodzież miała swoje obawy. Polskiego boję się, że będzie rozprawka. Zresztą sobie poradzę, myślę. A prawidłową odpowiedź poznaliśmy po 12.30. Marcin Smolik, pełniący obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nam je przedstawił. Mamy 4 teksty tak naprawdę, którym towarzyszą pewne zadania. Fragment tekstu, który został stworzony na podstawie Hebanu Ryszarda Kapuścińskiego. To jest bajka Ignacego Krasickiego. W tym roku była rozprawka. Uczniowie mieli uzasadnić swoje stanowisko w temacie, czy ciekawość ułatwia, czy utrudnia życie. No właśnie. Pytanie kolejne. Co daje egzamin gimnazjalny? No i tu jest cały szereg typów. Odpowiedź A. W sumie to satysfakcję z ustrzelonych punktów. Ustrzelonych, bo... Czyli to nie jest także wiedza. W większości nie. Na historycznym nie. Odpowiedź B. Za bardzo to nic. To jest tylko sprawdzenie wiedzy. Odpowiedź C. Kupiłem nowy garnitur. Dyrektor gimnazjum sugeruje odpowiedź D. Zadaniem takiego egzaminu jest wykorzystanie wiedzy. Uczy też myślenia, ale przede wszystkim uczy tego, czego człowiekowi najbardziej potrzeba. Wykorzystania wiedzy w praktyce. Co daje egzamin gimnazjalny według pełniącego obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej? pierwszy i zasadniczy, możliwość sprawdzenia siebie, swoich słabych i mocnych stron. Uczeń dostaje informację w miarę obiektywną na temat swoich umiejętności, informację, którą jest w stanie porównać z wynikami wszystkich gimnazjalistów. Drugi cel przeprowadzania egzaminu to oczywiście rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, a trzecia funkcja, której też nie można zapominać, to jest funkcja wychowawcza. Uczy tego, jak planować czas. Jeśli ktoś go niedobrze zaplanował, to być może nauczy się też tego z egzaminu gimnazjalnego. I ostatnie pytanie. Co robić po egzaminie dzisiejszym, a przed jutrzejszym? Odpowiedź A. Wrócić do domu i powtórzyć wszystko do przyrodniczych. Odpowiedź B. Odpoczywanie. Posłuchajmy odpowiedzi eksperta. Psycholog Edyta Bąk ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie radzi. Są osoby, które wolą w sposób bierny się relaksować, to polecałabym posłuchanie muzyki, przeczytanie książki, kąpiel. Natomiast osoby w sposób aktywny, które wolą odreagować, to mogą się pobiegać, spacer po prostu, czy jakaś gra. Są też oczywiście techniki relaksacyjne. Jeżeli uczyć się, to nie za dużo, zrobić sobie przerwy i przede wszystkim się wyspać. I na koniec pytanie do prowadzącego. Z czego jutro ten egzamin? A ja, proszę pani, się przygotowałem. Jutro matematyka i przyroda, a pojutrze języki obce. Obce, tak, bo polski obcy dla niektórych. Dla niektórych tak, był zdarza dziś. Się. Ja też dla pani mam pytanie, tutaj przygotowałem sobie. Wspomniane dziady, część druga, tak. To pozycja A. Wciągająca, B. Fascynująca, C. Atrakcyjna dla młodego człowieka. Wszystkie z powyższych. Jeszcze jest D. Nie mam zdania. A nie, nie, nie. Ja wszystkie. Uważam, a, wszystkie, wszystkie. Dobrze, wszystkie. Tam, no. Tak, zaznaczamy wszystkie. Zobaczymy, jak wyjdzie. A bardziej podobały ci się dziady czy popioły? Popioły? Jeżeli... Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz. Gestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię. Chciałbym przeszedć wszystkich, którzy zachęceni informacją o smardzach, ich rzadkości i niepowtarzalnym smaku, mieliby ochotę zerwać sobie taki grzyb i spróbować, jak on smakuje. On jest łudząco podobny do pieszczynicy kasztanowatej, która jest śmiertelnie trująca i ona również jest wiosennym grzybem, także jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę, to niech pamięta o tym, że może się nieźle nadziać. Smardze, jak wiadomo, są pod ochroną. Tymczasem słuchaczka twierdzi, że jadała smardze. Chyba nawet w krakowskich restauracjach są rarytasem, rzadko się pojawiają, ale są w restauracjach. Pytanie skąd? Skoro zrywać ich nie można, z zagranicy przywieźć smardzów też nie można. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Canterite. Na randkę, na prezent albo do posiłku. Eksperci twierdzą, że większość Polaków ma kłopot z wyborem wina. Nie wiemy, czym bardziej się sugerować: kolorem, krajem pochodzenia czy też smakiem. Ja nie lubię wina, więc nie wiem. Nie znam się na tym. A czym się kierować, jak się kupuje wino? Tym, skąd może wino jest? Nie wiem. No niby we Włoszech i w Chile jest dobre. To nie jest tak, że ludzie, którzy się zawodowo zajmują winem, wchodzą do pierwszego super hipermarketu. Konrad Korzeniewski, znawca win. I są w stanie wybrać jakieś konkretne wino. No chyba, że jedzie z konkretnym nastawieniem. W przeciętnym hipermarkecie na półce stoi nawet do 900 win na półce. W związku z tym nawet ja, jako osoba zawodowo zajmująca się tą kategorią, nie jestem w stanie swoją percepcją ogarnąć całej półki. Co wynika z badań? Jak Polacy wybierają wino? Jest kilka elementów, na które polski konsument zwraca uwagę. Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze wina i o zakupie jest okazja, na którą dane wino będzie wybierane. Stoimy przed taką ciekawą półką i tu jest na tej półce napisane na prezent, do posiłku, relaks i z przyjaciółmi jest jeszcze coś. A czym się różnią te kategorie? Zastanawialiśmy się, jak pomóc konsumentom w doborze wina. Michał Groniewski, Faktoria Wina. Każdy z tych kategorii ma nieco inną charakterystykę, zarówno jeśli chodzi o samo wino, które jest w butelce, jak i o wygląd butelek. Relaks, po prostu wino proste, nieskomplikowane, wino przewidywalne, które wprowadzi nas po całym dniu zabiegania w dobrą atmosferę. Kupuje pan na prezent czasami? Tak, bo ostatnio, proszę pani, nawet z okazji ślubów jest w zaproszeniu, żeby zamiast kwiatów kupić wino. Czym pan się wtedy kieruje? A ostatnio, muszę pani powiedzieć, kupiłem z autografem. Jak to ma być prezent? No to nie może być takie najtańsze, że tak powiem, no ale też w zależności od kieszeni. Jesteśmy skłonni przeznaczyć większą kwotę na prezent. Chcąc się pokazać, obdarowujący również chce się pokazać jako znawca wina. No, sytuacja bardzo społeczna, to znaczy randka, no tutaj już przychodzimy z pewnym nastawieniem. W związku z tym z jednej strony musimy dopasować to wino do gustów, najlepiej jak je znamy. Zupełnie inaczej jest w przypadku win na prezent, które są bardziej statusowe, gdzie są bardziej prestiżowe szczepy i to są też droższe wina, dlatego że to jest okazja, która jest społecznie, wymaga tego typu wina. Z marketingowego punktu widzenia to jest absolutny majstersztyk. Tomasz Pręgę-Barczyński, krytyk winiarski. Z punktu widzenia nas jako konsumentów, dosyć ryzykowne. Ja zgodziłbym się z tym, że ktoś proponuje nam wino, które jest nieco lepsze do jedzenia, albo wino, które bardziej się nadaje, powiedzmy, do wypicia na taras. Natomiast czy to jest wino na imieniny, czy to jest wino na randkę, bardzo wiele zależy od naszych prywatnych upodobań. I co z tego, że ktoś mi zasugeruje Shiraza jako wino do meczu, skoro ja Shiraza nie lubię i będę rozczarowany tym, że to wino w czasie meczu mi zupełnie nie podeszło. No chętnie takim sugestiom ulegniemy, ale to nie znaczy, że potem będziemy mieli satysfakcję z tego, co kupiliśmy. To ja już widzę, jak się małżeństwa kłócą, jak przychodzą do domu i na przykład pan ma ochotę na randkę, a pani właśnie siedzi z butelką z półki relaks i następuje jakaś konfuzja. Jesteśmy w stanie wybrnąć, bo wciąż pijemy mało wina jako kraj, więc czemu najpierw nie wypić wina przeznaczonego na relaks, a potem przejść na kolejną butelkę wina przeznaczonego na randkę, na drugą okazję. Co pana zaskoczyło? Na przykład to, że Polacy bardzo klasycznie podchodzą do kategorii wina. W Europie Zachodniej, czy na rynkach winiarskich jest dużo win z etykietami, które są plastikowe. Jest to absolutnie akceptowalne. W Polsce plastikowe etykiety są nieakceptowalne. Musieliśmy na wielu winach wymieniać etykiety, wracać do takich, które funkcjonowały 10 lat temu na rynku, żeby podobały się polskiemu konsumentowi. Polacy nie lubią eksperymentowania w tym zakresie. Dodajmy, że rocznie tego trunku wypijamy średnio 3 litry na głowę. To kilka razy mniej niż nasi południowi sąsiedzi i kilkadziesiąt razy mniej niż we Francji czy we Włoszech. Najczęściej Polacy wybierają wina półsłodkie i czerwone, o co pytała dziś Anna Rokicińska. To Trójka. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air? En militaire, en militaire comme il y en a mille exemplaires. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose, tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? Minimal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est. Gienek, Gienek, weź tego krzykacza i chodźcie tu szybko, bo tu jest pan z Trójki. Wszystko się wyjaśni za 7 minut, tak mniej więcej. Minęła 16.30, w Trójce skrót wiadomości. Beniamin Filip. Warszawski Sąd Rejonowy ogłosił przerwę w procesie Sławomira Nowaka do 21 maja. Były minister transportu jest oskarżony o składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń majątkowych, a chodzi o niewpisanie zegarka o wartości ponad 20 tysięcy złotych. Posłowi grozi kara do 5 lat więzienia. Dziś żona i rodzice Nowaka potwierdzili przed sądem, że to oni składali się przez kilka lat na zegarek, który był ich wspólnym prezentem. W kopalniach kompanii węglowej masówki związkowcy informują górników o sytuacji spółki i planach związanych z wstrzymaniem wydobycia od poniedziałku do 5 maja. Spółka tłumaczy, że powodem jest gwałtowny spadek sprzedaży węgla. Jak podkreśla szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik, to dziwne wyjaśnienia. Bzdurą jest opowiadanie przez zarząd kompanii węglowej, że będą jakieś oszczędności. Na czym mają polegać oszczędności? Na tym, że zarząd chce płacić ludziom za pozostawanie do dyspozycji zamiast za pracę? Spółka w ubiegłym roku straciła na sprzedaży węgla ponad miliard złotych. Na jednej z australijskich plaż znaleziono metalowe elementy, które mogą być częściami zaginionego malezyjskiego samolotu. Teraz są badane przez specjalistów. Zdjęcia znaleziska przesłano ekipie zajmującej się poszukiwaniami maszyny. Wstępne oględziny mogą świadczyć o tym, że jest to metal, który był mocowany za pomocą nitów. To z kolei może być dowód, że prądy oceaniczne wyrzuciły na brzeg fragment poszukiwanego Boeinga. Biskup miasta Cesena na północy Włoch oddaje ubogim rodzinom swoją rezydencję. Sam zamieszka w skromniejszym mieszkaniu. W pałacu biskupim urządzony zostanie dom rodzinny Fundacji Papieża Jana XXIII. W ten sposób włoski hierarcha postanowił odpowiedzieć na apele papieża Franciszka o skromność i unikanie wystawnego trybu życia. Krótko o pogodzie. Najbliższe dni będą ciepłe, ale w wielu miejscach deszczowe i burzowe. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jestem Amerykaninem, ale Warszawa jest moje ulubione miasto. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na globusie. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Z Tomaszem Gorazdowskim połączymy się za pół godziny. Tomasz w Gwatemali przygotował sobie koktajl bananowy w urządzeniu, które jest połączeniem roweru z mikserem. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I już szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu ust. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Dorota Miśkiewicz, Jerzy Wasowski. To Trójka za 23 minuty, godzina 17. Przenosimy się teraz do Watykanu. Rzym przygotowuje się do niedzielnej uroczystości kanonizacji dwóch papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. Władze Wiecznego Miasta spodziewają się, że w najbliższych dniach do stolicy Włoch przybędzie około miliona pielgrzymów z całego świata. W Watykanie są już nasi wysłannicy Marcinowie, Gutowski i Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniamy się. Który jest Gutowski? To ja. Który Pośpiech? To ten drugi. Nie, chyba to on. Tak, zaraz. To tamten. Dobrze. Ale tak na serio, czy tłumy na ulicach Rzymu są już widoczne? Jeszcze nie, tak prawdę powiedziawszy, to jeszcze nie. Chociaż odpowiedź na to pytanie zależy też od tego, co rozumiemy pod pojęciem tłumów. Jeśli porównamy sytuację do analogicznej sprzed 3 lat, czyli sprzed beatyfikacji Jana Pawła II, to i wyczuwalne emocje są relatywnie mniejsze i mniej jest też, przynajmniej na razie, przyjezdnych. Powiedziałeś, Robercie, o milionie osób. Możliwe, że tak będzie, chociaż tak naprawdę to wróżenie teraz z fusów. Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się, że będzie tutaj nawet 5 milionów osób. Takie informacje najwyraźniej podziałały odstraszająco, bo według ostatnich doniesień tu na miejscu na uroczystościach kanonizacyjnych będzie około 800 tysięcy pielgrzymów. Dla porównania, w 2009 roku w beatyfikacji Jana Pawła II wzięło udział prawie dwukrotnie więcej, bo około 1,5 miliona osób. Co piąta z nich przyjechała zresztą z Polski. Niemniej, mimo że o nieprzebranych tłumach mowy na razie nie ma, trzeba przyznać, że dziś na placu Świętego Piotra zdecydowanie gęściej niż jeszcze wczoraj. Tak, to prawda. Kilka minut temu przechodziliśmy przez plac i by to zrobić, musieliśmy minąć naprawdę długą kolejkę osób oczekujących na wejście do Bazyliki Świętego Piotra. Na pewno jest ona znacznie dłuższa niż na co dzień, niż zwykle. Widzieliśmy nawet taką scenkę, kiedy jedna z kobiet, najwyraźniej nie dowierzając własnym oczom, dopytywała karabinierów, czy aby na pewno jest to kolejka do Bazyliki, gdy usłyszała odpowiedź twierdzącą. No cóż, tylko ciężko westchnęła i złapała się za głowę. Dziś ten tłum zgęstniał pewnie też dlatego, że przed południem była ostatnia okazja na to, by przed niedzielnymi uroczystościami zobaczyć papieża. Franciszek wziął udział w tradycyjnej środowej audiencji, którą swoim zwyczajem rozpoczął oczywiście bezpośrednio i bez zbędnego dystansu, czyli prostym dzień dobry. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Jednak jeśli ktoś spodziewał się odwołania do zbliżającej się kanonizacji i do papieży, którzy w niedzielę zostaną włączeni w poczet świętych, srodze się rozczarował. O tym ani słowa, były jedynie tradycyjne, lakoniczne pozdrowienia dla pielgrzymów z różnych stron świata, w tym tych z Polski. Saluty pielgrzymi polacki, Cari fratelli e sorelle, pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wobec pustego grobu Jezusa Chrystusa uświadamiamy sobie, że światło zmartwychwstania przenika całe nasze życie. Pomaga nam wyjść z naszych przestrzeni smutku i otwiera perspektywy na radość i nadzieję. Niech ta radość i nadzieja napełnia zawsze wasze serce. Niech Bóg wam błogosławi. Dio vi benedica. Na tych kilku zdaniach się skończyło. Jednak z tego, że papież Franciszek nawet w tym krótkim zwrocie do Polaków nie wspomniał ani słowem o zbliżających się niedzielnych uroczystościach, nie należy raczej wyciągać zbyt daleko idących wniosków dotyczących ich znaczenia bądź nie. Jak przekonywał nas postulator procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II, ksiądz prałat Sławomir Oder, Franciszek oczywiście doskonale zdaje sobie sprawę z doniosłości tego wydarzenia, a co więcej, ze względu na osobiste relacje z papieżem Polakiem, ma ono dla niego szczególne znaczenie. Miałem kilka razy okazję spotkać Ojca Świętego. Odczytywałem zdecydowanie jego zainteresowanie, dużą życzliwość i osobiste zaangażowanie w tę sprawę. Ojciec Święty Franciszek sam kiedyś powiedział w sposób bardzo spontaniczny, że dla niego Jan Paweł II jest wzorem przede wszystkim duchowości, której on sam, Franciszek, nauczył się, jak on to powiedział, właśnie patrząc na modlącego się Jana Pawła II. Bez dwóch zdań będzie to wyjątkowy dzień dla wielu osób, zwłaszcza Polaków. Na razie w Watykanie jest ich niewielu, większość z nich pojawi się najpewniej tu bezpośrednio przed uroczystościami w piątek lub w sobotę, ale pojawiają się już pierwsze małe, niezorganizowane grupy. My spotkaliśmy trzech rowerzystów. Genek! Weź tego przykacza i chodźcie tu szybko, bo tu jest pan z Trójki. Stoimy na placu Świętego Piotra, a obok nas trzy rowery. Trzy rowery i trzech wariatów. Marian Siury z Katowic. Że tak można powiedzieć, którzy przyjechali z Polski tutaj. No przede wszystkim każdy ma jakąś intencję. Każdy w jakiejś sprawie tutaj przyjechał. Ojciec Święty były mnie bierzmował. Eugeniusz Niechaj z Koniakowa. Postanowiłem podziękować Panu Bogu za to, że takiego dał nam człowieka, a jemu za święte słowa. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicza tej ziemi. Jak droga, bo panowie przed chwilą przyjechali tutaj. Jesteśmy tu dosłownie pół godziny. No droga, trochę pogoda się załamywała. Spotkaliśmy tego legendarnego Piotka Kuryłę, co piechotem idzie z Augustowa. Wrażenia, no niesamowite. Ciężko drzwi. Pan w ostatnim momencie dołączył do tej ekipy, panowie się poznali w ostatnim momencie. Decyzja była przemyślana. Bartłomiej Gorzkowski z Krakowa. Każdy z nas wybierał się indywidualnie. Był nacisk ze strony żony, żeby jednak z kimś pojechać, żeby jednak ktoś był wsparciem, nie tylko żebym był sam. No mówiłem, że nie jestem w stanie nikogo znaleźć, ale w ostatniej chwili już tak jojczyła, zrzędziła, że sprawdziłem na internecie, dzwoni, ale odrzucimy żona ją. Żona dzwoni. Tak, odrzucimy ją. W ostatniej chwili po prostu znalazłem Eugeniusza Gienka przez internet, że jest ogłoszenie. Zadzwoniłem, no i tak po prostu się zebraliśmy. Ja jestem emerytem, górnikiem emerytowanym. Koledzy, no może tutaj młodszy kolega, kto ma większą kondycję, jest sprawniejszy, no ale no nie było obaw o nas. Było założenie takie te 100 km dziennie, no i tak właśnie tak trwaliśmy. Zrobiliśmy 1700, no około 1700 km. W ciągu tych kilkunastu dni, nie? 16 dni, no. Największe słowa otuchy i wsparcia otrzymaliśmy na Słowacji i w Austrii, gdzie ludzie byli nam najbardziej życzliwi, najbardziej przychylni, bardzo nam pomagali. Z Włochami jest różnie. Albo nie chcą pomóc. W jednej parafii w Anconie nas o 22:30 powiedzieli, że nie zagwarantują nam dachu nad głową i w skrócie 3 godziny dalej jeździliśmy i dopiero po 3 godzinach koło pierwszej, w pół do drugiej rozbiliśmy namiot gdzieś przy autostradzie. No tak to wygląda. Moją intencją główną jest to żona jest po chorobie nowotworowej, że będzie wszystko dobrze, że nie będzie przerzutów. Syn wyszedł na właściwą drogę, miał problemy, że będzie też dobrze. I tak w skrócie jest wielkim autorytetem dla całego świata Ojciec Święty. No cóż, wielka szkoda, że żona bohatera naszej relacji nie pojawi się w Watykanie, bo dobra wiadomość jest taka dla pielgrzymów wybierających się do Rzymu, że pogoda jest coraz lepsza. Rano jeszcze obudził nas deszcz i chłód, a teraz już zupełnie pogodnie, ciepło i naprawdę przyjemnie. A co najważniejsze, słonecznie ma być także w sobotę i niedzielę. U nas zapowiada się burzowo, bo pogoda na najbliższe dni prognoza jest taka, że będzie ciepło, ale deszczowo i burzowo. Pytanie, co znaczy, że jest ciepło w wydaniu rzymskim? Około 22 stopni obecnie na naszych termometrach. i słońce. Czyli przyzwoicie. Tak, także się... kurtki zostawiamy w domu, ale parasol lepiej mieć, bo czasami taki przelotny deszczyk gdzieś może tutaj nad Watykanem się pojawić. Nie może, co ty opowiadasz. Dziękuję bardzo za tę relację z Watykanu. Panowie będą jeszcze powracać na antenę Trójki. Marcin Gutowski, do widzenia. Do widzenia. Marcin Pośpiech, do widzenia. Kłaniam się nisko. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Za 11 minut godzina 17. Wracając do wina, które Polacy piją coraz częściej, ale tak do końca na winie się nie znamy i najczęściej wybieramy wino sugerując się nie szczepem czy krajem pochodzenia, a wybieramy w myśl zasady. Czy na randkę, czy na prezent, czy do posiłku. Kiedyś ze znajomymi świętując odkryliśmy, że rodzaj wina, szczep, winogron z jakich pochodzi i rocznik mają znaczenie na początku. Później już nie miało to żadnego znaczenia. 22 i 7 trójek. A ja mam takie hobby. Przywożę wino z różnych miejsc. Wypijasz też, czy tylko przywożę? Tak, wypijam też. No, muszę wiedzieć, co przywożę. A skąd najlepsze? Najlepsze ostatnie, które przywiozłem, to z Libanu. A, to ciekawostka. Ernest Zazun, dzień dobry. Z Doliny Beka było czerwone, wytrawne. Najmłodsze, 193. państwo świata, Sudan Południowy, ma kłopoty. I nie są to kłopoty z sąsiadami z północy, co prorokowano, gdy dochodziło do secesji. W południowym Sudanie wybuchła rebelia. Kto z kim walczy i o co walczy? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. 9 lipca 2011 roku Sudan Południowy proklamował swoją niepodległość. Wówczas było to wielkie święto. Dziś jest wielki dzień dla południowych Sudańczyków. Od dziś mamy wolny własny kraj. Nie będziemy już więcej południową prowincją, tylko narodem południowego Sudanu. Wolnym narodem. Po 50-letniej wojnie domowej Sudan Południowy rodził się na afrykańskim kontynencie. Przestrzegano go przed zagrożeniami. Najbardziej przed agresywną i niechętną secesji północą. Tym bardziej, że na granicy obu państw występują złoża ropy naftowej. Jednak po prawie 3 latach państwo niszczy wewnętrzna rebelia. On jest dyktatorem i tyranem, mówi o obecnym prezydencie przywódca rebelii Riek Machar. Jego celem jest zaprowadzenie w kraju przemocy. Jest uzbrojony, ma dużo amunicji i jest skorumpowany. Chce mieć własną korzyść z naszych zasobów naturalnych. Druga strona tak samo nie ma dobrego zdania o przeciwnikach. Rebelianci zajmują północne tereny kraju, bogate w ropę. Ich jedynym zamiarem jest robienie niejasnych interesów. O rebelii mówi przedstawiciel władz Michael McCoy. Chcą siać zamęt i przemoc. Wojna domowa trwa od kilku miesięcy, pochłonęła już tysiące ofiar. Dokonywane są okrutne zbrodnie, jak strzelanie do ludzi w szpitalach i masowe mordy na ulicach. Ręce w krwi ma umaczane jedna i druga strona. Sudan Południowy to jedno z najbiedniejszych państw Afryki i świata, choć powinno być jednym z bogatszych, bo na ropie stoi. A podstawowym problemem jest tam woda. Ja codziennie chodzę po wodę. Do tej pompy z domu idę 2 godziny na piechotę z takim baniakiem i później z wodą w nim wracam. Dziewczyna napełnia 20-litrowy baniak i jednym wprawnym ruchem wstawia go na głowę i w drogę do domu. Będzie szła 2 godziny. Chodzę 2 razy w ciągu dnia po wodę do pompy. Mam 2 godziny ze swojej wioski. Rodzinę mam dużą. Mam 5 małych dzieci. A moim gościem jest pan Błażej Popławski z kulturyliberalnej.pl. Witam. Witam państwa. Sudan Południowy to państwo, które ma niecałe 4 lata, ale no co, trzeba będzie wszystko od początku zaczynać? Na pewno zmianie musi ulec styl sprawowania władzy, musi dojść do pojednania i wypracowania pewnego konsensusu etnicznego. Źródłem napięć, konfliktów, wojny domowej, tak już możemy nazwać po imieniu te wydarzenia z ostatnich miesięcy, są walki o władzę między Dinkami i Nuerami, między dwiema grupami etnicznymi, które dawniej potrafiły zjednoczone walczyć przeciwko Chartumowi, mówi przeciwko stolicy Sudanu, tego właściwego. Teraz w nowo powstałym kraju te fakcje spierają się po prostu o to, kto będzie decydował o przyszłości i gospodarczej, i politycznej całego regionu. 15 grudnia 2013 roku, czyli no, niecałe pół roku temu to wszystko się zaczęło. Co było iskrą? Do dzisiaj nie do końca wiemy, co w tym czasie wydarzyło się w Dżubie. Według prezydenta Salwy Kiir Mayardita doszło do nieudanego zamachu stanu, za którym stały oddziały premiera Rieka Maciara. To jest ta interpretacja oficjalna władz do dzisiaj rządzących Dżubą. Z kolei Nuerowie, czyli ta grupa etniczna, z której wywodzi się Maciar, uważają, że wtedy w grudniu doszło do zwykłej prowokacji prezydenckiej, do próby odsunięcia opozycji, do próby umocnienia tak zwanej dinkokracji. Dinkowie, Salva Kiir Mayardit, elita wojskowa, zdaniem Nuerów, ta grupa etniczna wtedy próbowała objąć całkowitą władzę w Sudanie Południowym. Konflikt rozlał się po prowincjach. Najbardziej dramatyczne sceny dochodzi do nich w tych obszarach najbogatszych. Te doniesienia z ostatniego tygodnia o masakrach etnicznych to są doniesienia z roponośnych terenów, bogatych nie tylko w złoża ropy, ale także w wodę. To, o czym pan redaktor już wspomniał. Mieszkańcy Sudanu Południowego rywalizują o władzę, ale także o zyski z eksportu ropy naftowej, o dostęp do pastwisk, o dostęp do wody. To jest skomplikowany konflikt etniczny o bardzo złożonym podłożu gospodarczym. Riek Machar o obecnym prezydencie Sudanu mówi, to dyktator i tyran, to prawda? Rzeczywiście model prezydentury w Sudanie Południowym po śmierci Johna Garanga, poprzedniego lidera tego kraju, zmierza w stronę dyktatury. To jest bardzo mocna prezydentura. Uprawnienia konstytucyjne Majardita są bardzo rozbudowane. On może mianować na dobrą sprawę wszystkich wyższych urzędników w państwie i co najważniejsze wymieniać elitę wojskową. Tutaj ten konflikt na początku w sposób bardzo wyraźny był związany po prostu z walką o pozycję w armii południowo-sudańskiej. Model prezydentury silny. Niektórzy powiedzą, że potrzebny takim młodym państwom. Niestety brak kooptacji mniejszości etnicznej przyczynia się do eskalacji tego konfliktu. I brak demokracji właściwie, czyli demokracja przegrała w Sudanie Południowym. Przegrała demokracja, ale troszkę na własne życzenie. Dinkowie nie zgodzili się na podział władzy, nie potrafili także wypracować relacji z Chartumem, ze stolicą głównego Sudanu. Dzisiaj Dinkowie, Salva Kiir Mayardit, oskarża Chartum o wspieranie rebeliantów, czyli byłych braci w walce z Chartumem. To jest taki paradoks. Ta rzeczywistość afrykańska może być dla nas czasami trudna i skomplikowana. Była metropolia, Były państwo, które decydowało o sytuacji w regionie, nagle okazuje się o wiele słabszym gospodarczo niż Sudan Południowy. Władze w Dżubie nie potrafią wypracować jakiejkolwiek trwałej formuły współpracy z Chartumem. Do tego Chartum, jeżeli przyjmiemy... Wspiera rebelię. To nie jest też takie pewne. Do tego jeszcze kryteria religijne, więc powstaje nam dosyć chaotyczny wyraz. Co tutaj może tą sytuację porządkować? Wspomniana przeze mnie gospodarka. 2/3 złóż ropy naftowej byłego Sudanu, jako jeszcze największego kraju Afryki, znajdują się właśnie w Sudanie Południowym. Ale Sudan Południowy nie potrafi, nie ma możliwości wyeksportować tego surowca. Stąd rzeczywiście, jeżeli byśmy założyli, że Dżuba, obecny prezydent, będzie potrafił wypracować kompromis z Omarem al-Bashirem z Sudanu, z Chartumu, z Sudanu właściwego, być może wtedy te konflikty już w Sudanie Południowym zmienią swoje oblicze, staną się mniejszym konfliktem o wiele mniejszej skali. Ale pamięta pan, jak dochodziło do secesji Sudanu Południowego, świat mówił, pomożemy wam wydobyć tę ropę, byście mogli zbudować dobrobyt. I co? Świat nie pomógł. Świat nie pomógł. Jedynie Chińczycy rzeczywiście rozwijają swoje inwestycje w Sudanie Południowym. Tam powstają drogi, chciałoby się powiedzieć, jak na warunki afrykańskie, wręcz autostrady. No ale cóż, i tak eksport musi iść przez Sudan. Taka jest geografia. Tu chodzi po prostu o taki... My przywykliśmy do mówienia o szantażu gazowym, szantażu energetycznym. To też jest formuła szantażu energetycznego, który Chartum skutecznie stosuje wobec Dżuby. Podział zysków jest niewłaściwy. Podział zysków jest związany także ze strukturą etniczną w Sudanie Południowym. To są jedne z głównych czynników tego konfliktu między Dinkami i Nuerami już na poziomie Sudanu Południowego. W ostatnim czasie, kiedy w Afryce dochodzi do konfliktu, zawsze miesza się w to wszystko Al-Kaida. Czy tu jest takie zagrożenie? Wydaje mi się, że minimalne, że jednak Sudan Południowy jest zamieszkany przez ludność i schrystianizowaną, częściowo także zislamizowaną, ale te komórki Al-Kaidy w tej części Afryki są słabsze. Dżuba wspiera rebeliantów z Darfuru. To są też kolejne podziały na tej scenie politycznej, ale one wiążą się po prostu z pewną wspólnotą etniczną, wspólnotą interesów, ze wspólnym wrogiem. Tutaj terroryści nie odgrywają dużej roli, ponieważ oni sami nie mają za bardzo z kim podjąć dialogu na terenie Sudanu Południowego. Afryka się układa, taki płynie wniosek z tej naszej rozmowy, no i z tego, co dzieje się w Sudanie Południowym. Błażej Popławski z portalu kulturaliberalna.pl był moim gościem. Ja przypomnę państwu, że nasze audycje są na antenie w poniedziałki i środę o godzinie 16:45. Dostępne są również w internecie, na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/. A ja zapraszam państwa także do naszego informacyjnego kanału PR24, w którym jest audycja mówiąca o sprawach międzynarodowych, a nazywa się ona Świat w powiększeniu. Jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:15. A to były... Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Z okazji zbliżającego się...